Radio Patapoe komt naar jou toe met onze uitzendkracht. De sterke zender zorgt voor werkgelegenheid. Radio Patapoe collecteert ook voor de kinderbestrijding. Geef gul. Uw geld komt heel goed terecht. Patapoe doet het niet alleen, maar belooft het ook. Onze uitzendingen zijn tevens heilig verklaard. Vraag het de paus. Prins Alexander zag ik laatst met een ander. Ik zweer het u. En dat is beloofd. Ja, lieve luisteraar, arme lieve luisteraar. Wat heb je toch lang moeten luisteren naar een prachtig waterkunstwerk. Ik hoop dat je er ontzettend van genoten hebt. Ik zelf zat gedurende die tijd te luisteren naar echt een bijzonder interessant exposé van een meneer die duidelijk zeer ervaren was in het actiewezen. En we hebben daar echt gigantisch goede informatie kunnen bemachtigen. En ondertussen zie ik hier, hello. You must be very welcome here. Well, it's actually in order to be welcoming to the artist of tomorrow, because it's nice for them to go and chill out in the backstage and drink a fresh beer. Yep. But my van is broken, so I had to bring it by bike, and I will bring another one tomorrow. That's the story. Good. And now I came here to build up my sound system after the dinner, because tomorrow is no time to build it up, because there is more atelier and things with the festival. Yes. That's the story. Okay. And your sound system is which one? What? The sound system is called Mars Assault, and I've done 4 Mars Assault party here. But tomorrow is gonna be a party called NHC for my part, and that's after midnight. What? NHC. NHC. Yes. And before midnight. What is NHC? What is it? Well, it's whatever you want, but at some point people kept on asking what it is, so we decided it would be noise has color, but we never say it, except when we are being asked. And before midnight is going to be the program of Zen Rockers from 9 to midnight. So nowadays we... Program from? Zen Rockers. Zen Rockers, yes. So now we do it reggae. Together with them. Yeah, that's nice. The story. Really nice. Nice. So I have a similar thing with we used to do a noise show on Radio Patapoe. Right, yeah. Which was called BSE. Yeah, okay. Nobody ever figured out what it means. It doesn't necessarily need to mean much. I just needed you need a handle. I needed just 3 letters, something, 3 syllab, easy to pronounce it and remember. And that was it. All right, yep. I'm gonna try to find Puk now and proceed. Ta-ta-ta. Yes, well, thank you very much, and I hope you will succeed glamorously in all of your plans. Thank you very much. Avec plaisir. See you tomorrow. See you tomorrow. Ja, want het was echt wel degelijk bijzonder interessant. Dat was even tussendoor, maar dat was wel echt interessant hoor. Ja, ik moet nu natuurlijk eigenlijk even heel snel alle lessen die geleerd zijn doen. Maar één daarvan is, je hoeft echt nooit iets te zeggen tegen een smeris. 2 is, als je van voren, als je ziet dat je gepakt gaat worden door de politie, dan sta je meestal met je gezicht naar een linie politie. Met je rug naar activisten en met in je rug, als het mee zit en als je het goed georganiseerd hebt, heb je een buddy. De buddy is iemand die naar jou uitkijkt en iemand naar wie jij uitkijkt. En die dus ook in de gaten heeft dat er iets aan de hand is. Als het mee zit, zie jij het aankomen dat jij gepakt gaat worden. Op het moment dat je dat constateert, laat jij je achterover vallen. Als het mee zit, ziet jouw buddy dat. Die vangt jou op. Trekt jou naar achter. Met hulp van de andere omstanders. Dat is een truc. Verder is het is namelijk wel illegaal om arrestatie te weerstaan, maar het is niet illegaal om jezelf, voordat je daadwerkelijk gearresteerd bent, achterover te laten vallen. Dat mag, dat is legaal. Verder is legaal een eerste reactie, een reflex is altijd toegestaan. Zolang jij kan hardmaken dat degene die jou geweld toebrengt, zolang jij kan hardmaken dat je niet weet dat dat een smeris is, is het legaal om jezelf een reflex te laten uiten. Dus is het legaal om een smeris een ongelofelijke klap in zijn bek te geven, zolang jij kan hardmaken dat je niet weet dat het een smeris is die jou belaagt. Zorg dat je kan hardmaken dat je niet weet dat het een smeris is. Dan mag je uithalen in een reflex. Hard. Meedogenloos. Zo hard als een reflex kan zijn. Mag je uithalen naar een smeris. Als het een reflex is en als je hard kan maken dat je niet weet dat het een smeris is. Knoop dat in je oren. Even kijken, wat hadden we nog meer geleerd? Ja, lieve luisteraar, nou, je had er maar moeten zijn, want het was razend interessant. En ik weet het allemaal wel nu, denk ik, maar ik kan het nu even niet reproduceren, maar het komt allemaal goed. Nou, we gaan even kijken of we dan nog iemand anders aan de praat kunnen krijgen, want ik heb nou alweer genoeg gezegd.